Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Matki mojej siwizna dobrze, że jeszcze tu jest. Ojciec mój i ojczyzna, i gest, i szelest, i cisza. Życie to krótki sen. Sentymentalnej